لبات مثل اناره ازش بوس میباره، ببین لبای تشنم چقدر فاصله داره. لبات مثل اناره ازش بوس میباره، ببین لبای تشنم چقدر فاصله داره. بیا قلبم رو نشکن تو که اهل صفایی، تماشنا تو بودی چه شد که بی وفایی. تو که مظهر عشقی ز خود داری حذر کن، ناز نگاهه به من گاهی نظر کن. وقتی که هستی ما ستاره، در نظر من جلم نداره. فدا چشم سیاتم، اگه خاکی نباشه من خاک زیر پاتم. قسم به روی ماه، به اون چشم سیاهت، شب و روزم و تنها نشستم چشم راهت. بیا مظهر عشقم به من راهی وفا کن، به این قلب شکسته به دست خود دوا کن. بیا مظهر عشقم به من راهی وفا کن، به زخم قلب خستم به دست خود دوا کن. لبات مثل اناره ازش بوس میباره، ببین لبای تشنم چقدر فاصله داره. لبات مثل اناره ازش بوس میباره، ببین لبای تشنم چقدر فاصله داره. بیا قلبم رو نشکن تو که اهل صفایی، تماشنا تو بودی چه شد که بی وفایی. تو که مظهر عشقی ز خود داری حذر کن، ناز نگاهه به من گاهی نظر کن. در چشم سیاتم، اگه خاکی نباشه من خاک زیر پاتم. قسم به روی ماه، به اون چشم سیاهت، شب و روزم و تنها نشستم چشم راهت. بیا مظهر عشقم به من راهی وفا کن، به این قلب شکسته به دست خود دوا کن. بیا مظهر عشقم به من راهی وفا کن، به زخم قلب خستم به دست خود دوا کن.